välkomna till ett nytt avsnitt. Idag spelar vi in avsnitt 34 och kollar man ut genom fönstret så börjar det verkligen bli höst. Här i Västerås regnar det för fullt och i Göteborg tror jag det blåser rätt mycket. Eller hur har du det, Daniel? Ja, jag befinner mig ju faktiskt inte direkt i Göteborg, utan jag befinner mig som du, ungefär ett par, du befinner ju inte i Stockholm om man säger så, du befinner ett par mil därifrån. Stämmer bra. Det gör jag. Ja, och jag gör detsamma fast i Göteborgstrakten och jag befinner mig i Stenungsund. Här skiner faktiskt solen mellan molnen, men höststormarna har ju faktiskt tagit vid. Så att ja, det börjar bli höst här också. Det måste jag hålla med om. Vad har du sysslat med den här veckan? För idag är det ju faktiskt bara du och jag som sitter och spelar in idag. Ja, precis. I måndags så började ju, eller rättare, då var ju min semester slut. Då gick jag ju på att jobba för första gången på 3 veckor. Bara det är ju en tår i sig. Men det har varit lugnt faktiskt. Det var väldigt lugnt. Man märker att folk fortfarande har semester exempelvis. Det har knappt varit någon trafik. Det har varit ganska lite att göra. Det har varit att göra, men jag har haft en lugn inledning på min första vecka. Så att där är jag ju nöjd. Annars, ja, jag var på kalas igår. Tyvärr körde jag så att det blev inte kalas, utan det blev bara kalas. Du fick skjutsa alla andra som var kalas helt enkelt. Typ så, ja. Själv då? Hur har du haft det denna veckan? Oj, jag har gjort jättemycket. Om vi börjar bakifrån så var jag ju faktiskt i Gröna Lund igår. Och åkte karuseller. Kanske inte lika vågat som man gjorde för 20 år sedan. Men ja, lite grann. Var hyfsat bra väder och hade roligt. Det har jag ju också märkt, det där med nöjesfält och grejer. Nu är det ett par år sedan i och för sig. Men jag skulle åka den här Atmosfär heter väl den på Liseberg. Där du sitter på utsidan och så släpper de där rakt ner. Ja. Och på vägen upp i den här Atmosfären, då inser jag ju att vi sitter på utsidan i en stol mot en stolpe. Jag kommer att dö. Det var då jag fick insikt i att jag är inte 20 längre. Nej. Så att där tog min nyfikenhet av nya åtakter och attraktioner slut, om man säger så. Så jag förstår dig. Ja, jag vet. De har ju någon ny karusell som heter Icarus. Och den gör ju som så att man åker fruktansvärt högt upp i luften och sen lutar de allting så att man är liksom med ansikte och bröstet ner mot marken och sen bara susar den rakt ner för att sedan räta upp sig och stanna dem. Men det är ju livsfarligt. Så man kan ju dö. Ja, sånt där kan man ju inte hålla på med. Nej, herregud. Jag såg faktiskt en tjej igår gå från en karusell med handen för munnen och var väl på väg någonstans. Hon mådde inte bra. Nej, det förstår jag. Som sagt var. Men det är ju inte bara det jag har gjort. Nej. Jag har ju faktiskt målat om datarummet här. Det kanske hörs. Det ekar nog lite mer än vad det brukar göra. Ja, det kan nog stämma att nu när du säger det. Ja, men jag har faktiskt gjort en upptäckt också. Jaha. Jag var på Ikea och köpte en hylla. Och det är hyllan Ivar från Ikea då. Och då köpte jag med hyllplanen 42 cm gånger 50 cm för att ställa in i min gamla garderob. Mm. Och vred man den så att sidan blev min framsida, då gick det alldeles yppligt att få in rackservrar som man kan skruva fast dem i kanterna. Okej. Okay. Så nu finns det ingen anledning till att inte skaffa rackservrar. Det här har du väntat på länge, det hörde jag ju. Du liksom verkligen, man verkligen hörde du sken när du sa det där, äntligen rackservrar! Nej, det kommer nog bli några till. Jag vet inte vad jag ska ha dem till, men de är fina att titta på i alla fall. Ja, det är ju alltid något. Jag menar, en server är ju en server. Man hittar, det är ungefär som pengar. Pengar, det har man alltid, kan man alltid göra slut på något. Servrar, det kan man alltid fylla med något. Ja, så är det. Ja, precis. Och jag märkte det när jag höll på måla här så, och bytte ställe var alla servrar stod på, så blev jag helt tokig. Jag hade ju två kategori 5-kablar i min NAS. Alltså det funkar ju inte. Det är kategori 6 man ska ha nu. Ja, herregud. Och det här har du suttit med. Jag vet inte. Hur har du klarat dig? Jag förstår inte det. Och då började jag rycka i kablarna och det visade sig vara rätt dumt, för i morse så kom de upp och sa så här: kan du hjälpa oss med PS4? Jag bara, vad är det nu då? Det finns inget internet. Ja, jag kommer väl. Och när jag sitter där och ska kolla internetuppkopplingen så tänker jag så här: ja du, jag ruckt nog bort de kablarna. Och när jag höll på att rycka med kablarna där så tänkte jag det att jag har ju flyttat accesspunkten till serverracket också. Vilket gör att det blir ju inte så bra uppkoppling med det trådlösa heller. Så att, ja, jag får väl köpa en bra accesspunkt också som jag kan sätta lite längre bort. Ja, du vet vad du ska göra av dina pengar helt enkelt. Ja, men så är det igen. Man börjar köpa datasaker och sen är det makaroner och resten av maten. Jo, jag känner till det där. Jag har ju planer på att köpa mig en ny Raspberry Pi. Vad ska jag ha den till? Det har jag inte, vet jag inte ännu. Men jag ska nog köpa med. Ja, men det är bara att välja. Du köper en Raspberry Pi och familjen slipper äta pizza en helg. Ja, precis. Det är ju självklart vad. Ja, de förstår ju dina behov. Ja, eller ja. Eller inte. Kanske, eller inte, ja. Ja, vad har hänt mer då? Det har inte hänt så mycket mer faktiskt. Det var det som du hade att förtälja denna gången helt enkelt. Ja, man måste ju liksom arbeta emellan stunder. Ja, just det. Mm. Ja, hur går det på det nya jobbet? Har du kommit fram, har du avancerat från kablar till, vad var det du ville komma? Du ville komma till kameror. Har du avancerat till kameror ännu? Ja, nej, det är väldigt mycket kabelarbete nu. Det är det, ja. Men jag gillar ju kablar. Ja, herregud. Du har ju kategori 6-kablar som ska in och monteras. Jajamensan. Mm. Och kablar är alltid fint. Ja, det är roligt. Ja, det är det. Ja, det är bara nyheterna nu då. Bara trycka på här. Ja, men då kör vi på det. Då är det ju så här att kan ju inte prata. Vi tar det från början. Mozilla lanserar något de kallar för Testpilot. Mozilla Testpilot är nämligen ett projekt från Mozilla för att förbättra Firefox. Här kan vem som helst delta för att testa nya funktioner och tjänster från Mozilla. Nu har de i testsyfte försökt att lansera då röstsökning, anteckningsfunktion och i Firefox och ett anonymt och säkert fildelning. Röstsökningen ska fungera på Google, DuckDuckGo och Yahoos söksidor. Anteckningsappen är ett tillägg till Firefox som ger dig en sidopanel att anteckna i. Just nu finns det ingen synkronisering mellan olika webbläsare och datorer. Men klickar man på instansen, eller klickar man på synkronisera, så registreras varje klick som en önskan om att funktionen ska implementeras. Så klicka på bara. Fildelningen är ett så kallat Snapchat-aktigt för fildelning. Det är en engångsinstans för fildelning för filer upp till 1 GB som är krypterad och som sagt bara funkar en gång per instans. Vill man delta i att hjälpa Mozilla att utveckla Firefox och kommande funktioner följer man bara länken i våra show notes. Och för de som inte orkar så kan jag tala om att det är testpilot.firefox.com. Är det någonting du har hoppat på? Ja, jag har varit inne och tjuvkika lite grann i alla fall. Det känns som att jag kommer nog inte hoppa på det och börja testa massa nya grejer. Det känns som att det här med alla funktionerna, det använder man ju redan på ett sätt eller ett annat. Som Notes till exempel. Jag har ju alla mina anteckningar på min NAS och i telefonen och synkat och det. Så att, ja, det är väl om det skulle gå att synka med det då. Ja, precis. Ja, vi vet ju som sagt vad, inte vad de kommer att använda för synkfunktioner som att det inte är implementerat ännu. Nej. Jag har däremot också, jag har ju tecknat upp mig som testpilot här. Installerat funktioner för att se vad det är för något helt enkelt. Mm. Jag har ännu inte testat att skicka en fil till någon, men det kanske vi skulle kunna testa på här senare. Ja, kollar man. Det finns ju lite intressanta projekt faktiskt de håller på med. Mm. Det är ju faktiskt det. Röstsökning har jag inte testat överhuvudtaget. För jag tror den bara funkar på engelska. Mm. Mm. Nej, det finns. Vi går vidare. Ja, ja, jag tänkte säga att de två jag kollar på. Det finns ju en som heter Snooze Tabs. Och ja, just det. Det säger de helt enkelt. Rätt webbsida, fel tid. Och då ska man liksom kunna släcka ner den tills det blir dags att kolla på den. Lite som en read it later-funktion. Ja, och det funkar, det väl, går väl hand i hand med deras container. Och det är egentligen att man ska lägga sig själv i en container, eller vad man ska säga på svenska. Det handlar om att man ska göra en distans mellan sitt arbete och sin sociala sfär och kanske sin privata sfär också, så att man ska liksom kunna organisera bättre så att det inte flyter ihop och blir allt i ett. Ja, precis. Och hur de har tänkt att lösa det får man väl se, men vi kommer nog att återkomma till det, med tanke på att jag då har tecknat upp mig som testpilot, så kommer jag ju testa de här funktionerna. Så att jag tror vi kommer att återkomma till det här när vi har testat lite i alla fall. Ja, det tror jag med faktiskt. Mm. Så att vi lägger det till handlingarna och så tar vi upp det vid senare tillfälle helt enkelt och går vidare till nästa nyhet. Då är det så att Google visar etiketter för bilder i sökmotorn. Google har börjat visa etiketter för bilder i sökappen för Android. Fördelen med detta är att det är lätt att sortera ut HD-bilder från till exempel Clipart. Jag använder ju inte Google längre, så att det här har jag faktiskt inte testat. Är det någonting som du har testat? Mm. Och det var ju som vi sa här också, att det är väldigt bra om man vill hitta Clipart till exempel. Då kan man ju bara söka på tårtor till exempel, och sen kan man ju då välja att bara trycka på etiketten för Clipart, så då får man ju fram massor av tårtor som är Clipart. Mm. Så då är det ju jätteanvändfull. Ja, jo, det förstår jag. Ja. Mm. Ja, vi får se vad det tar vägen. Det är säkert bra. Det blir säkert. Ja, det är en sån här liten extra finess som de kommer med. Det är ju ingen stor grej, men som förenklare. Ja, men förenkling är ju alltid bra. Mm. Men vi går vidare. Apple Pay till Sverige. Apple har nämligen bekräftat att deras tjänst Apple Pay kommer till Sverige, Danmark och Finland innan årets slut. Nu är det så att giganterna Samsung och Apple kommer alltså under året båda att börja etablera sina betaltjänster i Sverige. Samsung har ju redan börjat och Apple är ju på gång nu då. Men då kommer den stora frågan. Var är Android Pay? Googles digitala plånbok lanserades ju under I.O. för drygt 2 år sedan. Men som sagt, ännu har vi inte sett några påtagliga tecken på en Sverige-lansering. Såvida inte Google överraskar framåt hösten och lanserar Android Pay under samma period som Apple lanserar sin Apple Pay. Annars får man som Android-användare vänta. Jag har en liten intressant spaning på det här med just Android Pay. Kan det vara nu, kanske en månad sen ungefär, så skulle jag uppdatera min platta som är en LG G-Pad 8.3. Den är ju utdaterad på det laget i och för sig. Men jag har Langer OS på den och jag gick in i uppdateringen för att uppdatera apparna. Och gissa vad som låg bland uppdateringarna där då. Låg den Android Pay? Yes, på svenska. Och då gick jag in och tittade och då var det liksom ett svenskt någonting om att betala. Det var liksom inte att det var aktivt och så vidare, men att på svenska stod det liksom Android Pay betala med och så bla bla. Jag kommer inte ihåg exakt vad det stod. Sen har jag läst på Swedroid någon mer som har fått den här uppdateringen till sig. Så frågan är, Mm. Alltså, håller de på? Jag tänker ju lite som så här också, att Jag förstår ju att det måste finnas Android Pay och kanske Apple Pay. Men sen att de här Samsung och de håller på med en Pay-lösning också. Jag menar, de måste ju tjäna fruktansvärt mycket pengar på att skapa de här. För annars är det ju bara ett ansvar och liksom ett krigande. Ja, frågan är om de gör det. Alltså, för att om de inte tjänar pengar, då skapar du egentligen bara en tjänst som till exempel Samsung i det här läget. Jag tycker ju inte de ska hålla på med det här. De ska ju hålla på och tillverka telefoner. Ja, precis. Och gör det de är bra på. Det de istället gör, det är att man ska använda deras tjänst som de förmodligen inte kommer kunna ta betalt av. För att allting kommer ju bli gratis. Det är ju bara att kolla på Swish och alla de här lösningarna. Mm. Mm. Nu kanske man får betala lite grann för dem. Men fortfarande är det ett enormt ansvarstagande också. Jo, det är det ju. Alltså, frågan är väl att jag tror att det är så att de tänker så i alla fall. De vinner användare. Mm. Jag menar, börjar alla använda Samsung Pay och det bara finns till Samsung-telefoner, självklart då köper man ju en Samsung-telefon. Det är liksom så de tänker, misstänker jag. Detsamma med Apple Pay. För att använda Apple Pay så behöver du en Apple-enhet och då måste du köpa en Apple-enhet. Mm. Alltså tjäna de pengar på att du köper en Apple-enhet. Mm. Men att Samsung, precis som du säger, att de ska syssla med det, det ser jag visst, de kanske har skapat en bra tjänst, men jag är inte så förtjust i att just en tillverkare på det sättet tillverkar sina egna grejer. Android Pay däremot, som funkar förhoppningsvis, jag kan inte säga alla, men som kommer antagligen till framtiden funka till alla Android-telefoner, det är ju för alla, samtidigt som nu är det ju iOS och Apple, de är ju sitt eget på sätt och vis, som inte Samsung är ännu. Och då blir det liksom de och Android Pay som kommer att... Men jag har en... Alltså, jag tror faktiskt att, jo, vi kommer väl använda det här i Sverige. Men Swish kommer nog vara större, i alla fall här i Sverige. Jag menar, vi som sitter här i det här lilla pyttelandet, när jag beställer grejer, då tycker jag det är jätteskönt om man kan betala med Swish, med PayPal eller med Klarna. Ja, det gör jag med. Ja, allt annat tycker jag är överflödigt. Det blir liksom så här jobbigt, jag har en till tjänst. PayPal sa du, ja. Mm, och jag tycker ju som så här, jag vet ju att Klarna, det är ju gratis för oss användare, men vi får ju betala det i alla fall, för att det kostar ju för företagen att ha den. Det kostar ju ändå procentuellt. Men det är fortfarande de tjänsterna tycker jag är rätt bra. Sen tycker jag det bara blir jobbigt om man ska ha massa Google och Apple. Och du vet, jag har bara pengar på mitt Apple-konto. Jag måste byta telefon. Ja, precis. Det har kanske med åldern att göra. Ja, jag ser ju fram, i alla fall får testa. Jag är ju väldigt fortfarande, även om det är ålder här också. Ja. Så ser jag ju faktiskt fram emot att få prova det. Jag ser... Men som sagt, vad åldern säger ju, jag är skeptisk. Ja, alla de här stora jättarna ser det här som ett nöjesfält. Och vi börjar bli för gamla och utdaterade. Inte bara att de ser det som ett nöje, utan de ser det som den stora, nya, farliga attraktionen. Den som vi säger bara, nej, säger vi till den. Så att, ja. Men som sagt då. Den som lever får se. Vi får vänta och se vad som händer helt enkelt. Ja. Mm. Gedit däremot, Gnomes textredigerare, den underhålls inte längre. Det är nämligen så att OMG, eller ONG, Ubuntu, rapporterar att en läsare tar sig om att de har sett på Gnomes wiki-sida över Gedit, Gnomes standardtextredigerare, att den inte underhålls längre. Och dra på trissor. En av de mest populära textredigerarna för Linux på skrivbordet har inte längre någon utvecklare knuten till sig. Skandal. Ja, minst sagt. Är det här läge för panik? Nej, jag tror inte direkt det. Det kommer nog inte ta så där jättelång stund innan någon kommer ta över det här projektet. För som sagt, det är ett stort och viktigt projekt för Gnome. Använder du Gedit? Nej, det gör jag inte. Inte alls? Nej. Du använder XFCE som skrivbord, eller hur? Jajamensan. Då får du väl med Gedit som textredigerare där, va? Åh, vilka frågor du ställer. Jag skriver allting i min NAS när jag kör det här mousepad. Mm. Det är ju standard för XFC, har du rätt? Mm. Ja. Och, ja. Ja. det är som så här att när jag använder mousepad, jag gör det bara för att skriva text. Och jag förstår ju att någon kommer att ta över det här GD:et också och börja jobba på det. Problemet är ju att det finns ju alldeles för många texteditorer. Och är det någon annan som tar över det här så vet man ju inte. Man vill ju säkerhetsställa att det är samma standard och att man jobbar åt samma håll hela tiden. Mm. Så ja, att det precis. Liksom inte blir något helt annat. Det kanske blir en texteditor med massa programmeringsmöjligheter och webbspel eller vad heter det, MP3-spelare och allting i till slut. Mm, ja, nej, det vill man ju inte ha. Nej, men alltså jag håller med dig. Det är väldigt mycket texteditorer överlag. Alltså det finns ju vilken smak du än vill ha. Och jag är ju inte heller den som... Jag använder Gedit, det gör jag. Men oftast är det då för konfigurera... Eller konfigfiler helt enkelt. För att det är liksom smidigt att bara trycka på editera och så är det Gedit som kommer upp. Jag menar, det är ren text. Det är inga specialgrejer överhuvudtaget. Jag vet ju att man kan använda den till... för programmering också. Mm. Den är ju byggd för att man ska kunna använda den till så mycket mer. Men är det inte lite dåligt också av själva Ubuntu att den inte är uppdaterad? Jag menar, det är ju inte de som håller i det, men fortfarande så måste man ju liksom hålla koll på kommunikation med de som utvecklar ens appar man använder till standardskrivbordet. Ja. Eller hur? Man borde ju ha lite kommunikation. Är det någon som vill lägga av så borde de väl höra av sig. Så ja, vi du får menar hitta så, en lösning för att jag tänker inte hålla på med det här längre. Ja, jo, det kan man väl tycka. Jag menar, speciellt om det är någonting som är så pass stort som ändå Gedit är. Ja. Det är ju faktiskt en av huvudapparna i Gnome, kan jag tänka mig. Så, ja, det tycker jag. Det är alltså lite mer kommunikation. Men som sagt, det här är ju öppen källkod i ett nötskal egentligen. Folk kommer och går och folk lämnar. Ja. Och någon annan tar över. Det är liksom det är inget som är beständigt på det sättet. Men de kunde ha gjort det smidigare och sen istället lansera en nyhet att nu tar den här personen över rodret. Det hade ju varit roligare att läsa, för har de inte koll på det här så är det ju mycket annat som inte funkar som det ska. Jo, det finns nog en hel del som egentligen borde ha dedikerade utvecklare till sig när det kommer till de här grejerna. Ja. Det tror jag säkert. Men så tycker jag att Ubuntu, det har ju aldrig funkat riktigt så att... Ubuntu, vad är Ubuntu med saker nu? Vi pratar om Gnome. Ja, Gnome menar jag. Jag tänker, förlåt nu blandar ihop det. Jag tycker Gnome aldrig har funkat riktigt som det ska jag heller. Det är nog bara för att du använt det i Ubuntu. Ja, förmodligen. För jag har absolut inga problem med Gnome. Det är som sagt mitt favorit skrivbord. Det använder jag ständigt. För mycket ögongodis. Nej, det finns de... Jag ska nog säga att KD Plasma är mycket ögongodis. Mm. Jag känner ju att jag får ju mer gjort i Gnome än i något annat. Ja, då ska jag väl gå till min absoluta favorit då. Enlightenment, som är nästan ingenting. Där får jag ju ännu mer gjort. Men jag tycker jag får gjort mer i Gnome än något annat skrivbord som jag testat. Mm. Det är mer fokuserat på arbetet i sig. Eftersom att jag har det inställt på en app i taget, kan man säga. Jag har ju bara nedstängningsknappen exempelvis. Jag har ju ingen förstoringsknapp eller någon lägg ner knapp eller så där, utan jag har ju bara ta bort knapp. Ja. Så att jag har ju alltid en sak i fokus hela tiden. Ja. Nej, vi går vidare. Ja, det gör vi. Kör på. Yes. WannaCry. Han som stoppade WannaCry, han har blivit arresterad. Det är nämligen så att den brittiska dataspecialisten, som sagt var han som satte stopp för WannaCry, den 25-åriga Marcus Hutchin, har då blivit arresterad. Han har blivit gripen av FBI i Las Vegas för att vara misstänkt för inblandningen i en annan cyberattack där målet var att komma åt bankkonton. Det här skriver nämligen The Guardian. Hutchins misstänks ha skapat och spridit och underhållit trojanen Kronos mellan åren 2014 och 2015. Han greps på Las Vegas flygplats på väg att stiga ombord på flyget hem till London. How about that? Eller? Det är ju som så här att han är väl ute efter ett jobb. Och snälla pojkar får ju inget bra jobb. Nej, men han borde ju kan få ett bra jobb efter WannaCry, menar jag. Ja, men vad gjorde han för att sätta stopp för det egentligen? Ja, det var ju egentligen bara att han registrerade någon domän. Ja, precis. Det kan man göra med lite tur. Men att ja. Vara elak och programmera och skaffa en trojan som tar massa information och det krävs det i alla fall lite kunskap. Ja, det gör du ju faktiskt. Ja, så... Ja, det blir väl kanske någon film om han sen och att han fått bra jobb. Och får han inget bra jobb så har han i alla fall en bra filmtitel att tjäna pengar på. Precis. Men som sagt, ja, det återstår. Jag vet ju, jag läste idag, som sagt, vi har inte talat om vad det är för dag idag. Det är söndag den 20, nej det är inte 20 alls, det är den 6 augusti. Då läste jag idag att han fortfarande är i arrest. Han har fått borgen, 30 000 dollar tror jag det var, men det kom in för sent så att de kunde inte betala det, så han kom inte ut förrän på tidigast på måndag. Så att ja, vi får väl se vad som händer. Ja. Nästa nyhet är ju faktiskt en liten rolig grej som jag råkade ramla på, så att det kommer även härleda oss då lite till vad vi tänker prata lite mer om. Så att, jag läser innantill. Jag har kopierat den här artikeln som är vår nyhet. Och så tar vi vidare därifrån. Då är det så att artikel om midichlorianer publicerades av flera vetenskapliga tidskrifter. Flera amerikanska vetenskapliga tidskrifter har helt okritiskt publicerat en hittepåartikel om så kallade midichlorianer. Det här rapporterar Discovery Magazine. För de som kan sin Star Wars-historia så är midichlorianer som bekant en mikroskopisk livsform som lever i symbios inuti varelsens kroppar och låter dem upptäcka The Force, eller kraften som vi säger i Sverige. I Star Wars-universumet som sagt var, 4 av 9 vetenskapliga tidskrifter ska ha godkänt artikeln som i själva verket var en omarbetad version av den engelska Wikipedia-sidan om mitokondrier, celler som faktiskt finns i verkligheten, där man ersatt mitokondrioner med midichlorian. Författaren till artikeln om midichlorianer uppgavs vara Lucas McGregor samt Kin A, och bland referenserna till artikeln hittades bland annat forskarna Fett B, Kenobi OV och Skywalker L, Solo H och Backa C. I referenserna skriver även bluffmakaren tydligt att detta handlar om en förfalskning som är kopierad från Mitochloridiners Wikipedia-sida. Trots allt detta så verkar några av tidskrifterna ha godkänt artikeln, vilket gör att man som vanligt måste läsa allt med rätt källkritiska ögon oavsett var det publiceras. Det här kan verka som en lustig historia, men är en del av ett större problem där vi vetenskapliga tidskrifter publicerar forskningsartiklar mot betalning. I USA kallas detta för Predatory Open Access Publishing. Och man kan läsa mer om det i länken som kommer finnas i show notes. Som ni då förstår så handlar ju inte dagens ämne om midichlorianer eller Star Wars. Det kunde det gjort, vi kunde gå in på det ämnet. Men fejkade nyheter och artiklar. Du läste på lite om det här med fejkade nyheter strax innan vi körde igång vår inspelning. Vad har du att säga? Vad tycker du om artikeln i sig? Eller vad tycker du om artikeln om artikeln? Ja, alltså, jag tycker det var hysteriskt roligt. Speciellt när forskarna Fett B och Skywalker L var med. Mm. Ja, håller med om. Men det är klart att det är farligt. Jag menar, ska man lyckas få igenom något sånt här och det är så här lätt, så kan man ju snart inte lita på någonting. Nej, precis. Det här handlar ju faktiskt om anseende, stora anseende tidskrifter som har ett stort anseende, som faktiskt bara har mer eller mindre kopierat och klistrat in. Mm. Och fejkade nyheter, det har vi ju varit med om och på nätet. Men att det ska komma in i det som vi faktiskt fram till idag har litat på. Mm. Tidskrift. Jag menar, kollar man i grundskolan och sånt, så är det ju väldigt många elever som försöker klippa och klistra. Och lärarna i grundskolan är ju faktiskt rätt duktiga på att hålla koll på vad som är inklistrat och inte. De upptäcker ju väldigt mycket, det är de riktigt duktiga på. Och då tycker man trots allt, när det kommer till den här nivån, så ska det ju inte fungera. Inte på sättet. Nej, precis. Och speciellt då, som de själva har skrivit i den här artikeln, det är en förfalskning. Mm. De har kopierat det. Så att, ja. Men alltså, hur står det till egentligen med vårt nyhetsflöde överlag? Ska vi verkligen behöva granska exakt varenda liten sak som ska man inte kunna lita? Alltså, jag menar, visst, källkritik i all ära, förstå mig rätt nu, men någonstans så måste det liksom finnas ett stopp här. Den här ska man ändå kunna lita på. Jag menar, om du läser en sak på Facebook som exempel, och den leder till säg Aftonbladet, då har det ju större trovärdighet enligt mig då än vad Facebook har. Mm. Och leder den då, är det en artikel som någon har kanske då skrivit på, från, ja, tagit själva nyheten från, säg, ska vi ta New York Times, som jag anser då är ännu större, har ett ännu större trovärdighet än vad exempelvis Aftonbladet har. Och de har skrivit artikeln, så att säga. Hur ska vi veta då att när vi väl kommer dit att det verkligen stämmer? Jag menar, när du har kommit ända ner till det som ska vara källan. Mm. Hur? Ja, längre så kan man ju inte gå. Nej, det är svårt. Ja, precis. Men ska man verkligen behöva gå hela den? Jag menar, det finns ju, vi exempelvis när vi publicerar nyheter, vi plockar ju ifrån olika källor som kan ha plockat det från, vi plockar det kanske inte från grundkällan, utan vi plockar det från saker som har plockat det från någonting annat. Och vi hänvisar ju våran artikel till där vi har tagit det ifrån. Så att, ja. Mm. Men, alltså, jag tror som så här att de skulle ju införa, skulle de inte införa källkritik som ett ämne i skolan? Mm. Där börjar du rätt bra, men vi som inte har fått det, vi måste ju också lära oss det. Ja, det måste vi. Och jag tror som så här, vi som kanske inte går i skolan idag borde ju vara så pass intelligenta eller ha så pass mycket erfarenhet att man ifrågasätter saker, bra som dåliga saker. Mm. Jag vet, och man ska fejka nyheter. Nyligen när vi hade den här invandrarstormen och kriget och allt det där, så var det ju väldigt mycket sån här, det kom ut både artiklar om att man skulle vara rasist och att man kanske inte skulle vara rasist och sånt. Men någonting som de här artiklarna hade gemensamt, det var ju att de upprörde. Och upprör en nyhet väldigt, väldigt mycket, då glömmer man oftast bort att kolla källan. Då sprider man det innan man kollar källan. Och då är det liksom, då är skadan redan skedd. Ja, den största risken för, vad heter det, spridandet av falska nyheter, det är ju att folk oftast inte läser igenom artikeln eller nyheten. Nej, precis. Det är det, ofta så ser de bara en överskrift och så går de på det. Och så visar sig att nej, det var precis tvärtom. Det har ju hänt mer än en gång, menar jag. Ja. Och jag tror faktiskt någonting som är väldigt värt att tänka på, det är att nyheter eller artiklar som kränker någon annan person eller folkslag eller grupp eller vad som helst, det är ju oftast, för mig i alla fall, inte så sanningsenligt. För de som verkligen klarar av att skriva artiklar klarar ju av att göra det på ett snyggt sätt. De får ju fram det de vill få fram och göra det på ett snyggt sätt istället för att hålla på och kränka och kasta skit. Ja, det gör det. Så fina artiklar brukar oftast vara bättre där de har liksom... Men det finns ju fejkade sådana också. Men... Ja, det måste... Tänk bara på det vi läste upp här just nu. Jag menar, det här var ju... Alltså, midichlorianer som vi pratade om här nu och Star Wars, det har ju ingenting med att kränka någon överhuvudtaget. Det handlar ju bara om att hitta på, helt enkelt. Ja. Rene hittepågrejer. Alltså, det... Hade du läst den i sig, Vetenskapens värld, exempelvis... utan att känna till Star Wars, då hade du antagligen trott på det som stod där. Om att det finns såna här varelser som lever i symbios med kroppen för att man ska kunna hitta kraften. För att det står ju faktiskt i en ansedd tidning som borde ha koll på vad det är de publicerar. Ja, fast det stod ju även i artikeln att den var kopierad. Så. Ja, men... den är ju ändå publicerad. Alltså, ja, förstå poängen. Alltså nästa gång kanske inte... Det här var ju, den här artikeln är ju publicerad för att testa lite. Ja. De har ju liksom tagit en artikel ifrån ett ställe, bytt ut lite grejer för att det ska bli Star Wars, skickat in och talat om att det här är fake. Men ingen har brytt sig. Utan bara publicerat det. Jag menar, nästa gång så kanske de gör exakt samma sak. De hittar på massa grejer. Skickar in det, men de säger ingenting. Nej. Men kan det vara som så att fler och fler människor kanske inte vill ha sanningen? De kanske vill bli lurade. Ja, vill du bli lurad? Nej, det är klart jag inte vill. men jag tänker så här, väldigt mycket... Ja. Det finns ju många sajter på nätet där du kan skapa dig en falsk pojk eller flickvän eller arbeten, vad som helst, att det låter trovärdigt. Ja. Och jag menar, skulle du vilja ha en falsk fru, en påhittad fru? Förmodligen inte. Nej, precis. Nej, men det finns ju sådana som vill ha det. Och jag menar, börjar man tulla på det där, då börjar man ju komma till värderingar och sånt och det verkar ju bara bli sämre och sämre med. Så folk kanske inte bryr sig om egentligen vad de läser. De vill bara att det ska uppröra. Och få med sig liksom ett gäng som tycker likadant. Ja, jo. Nu tror inte jag att det är så många, men det måste ju finnas några som vill det. Ja, det finns det ju. Alltså, vi kan ju ta dem vi brukar kalla för troll på nätet. Alltså de gör ju saker bara för att uppröra. De kommenterar ju tvärt emot egentligen på en artikel bara för att skapa en reaktion. Mm. Så att ja, visst finns det folk som bara vill ställa till. Det får man väl säga då. Tycker jag. Men i huvudsak... Alltså, i huvudsak så vill man väl ändå veta sanningen. I huvudsak så vill man väl veta det jag nu har tagit till mig av. Det jag kanske till och med har ansträngt mig för att ta reda på. det är det som är sant. Ja, så, man, så är det ju. Ja. Så att det är väl egentligen så jag anser att när det kommer till sådana här saker som ansedda nyhetskällor, får vi väl kalla det för, som New York Times, Aftonbladet till viss del. Mm. Att man ska ju faktiskt kunna lita på att det de skriver är sant. Sen att du kanske inte tycker som de, det är ju något helt annat i och för sig. Men att de ändå förhåller sig till en sanning och inte bara skiter i att kolla upp själva, utan bara publicerar. No. Ja, för jag menar, när jag var liten då hade vi en tidning som inte skrev någonting som var sant, och det var en Ding Ding Värld. Den kommer jag ihåg. Ja. Den var rolig. Ja, och det var, vad var det? De svartvita artiklarna som var fake, eller? Det gick ju rykten om det, var det också. Inte, ja, var det inte tvärtom att det var de i färg som var fake? Ja, det kan det vara. Men, ja, jag kommer inte ihåg. Men den tog man ju med en skopa salt. Ja, eller? Men idag känns det ju som att de flesta sajterna och de flesta nyheterna har en liten ding-ding-värld i sig. Och det är väldigt få tidningar och artiklar och sajter man verkligen kan lita på. Ja, jo, det, ja, faktiskt. Men ja, det har du rätt i. Jag menar, det är ju våran uppgift idag som oberoende smågrejer. Vi ska ju komma på med en massa hittepågrejer bara så att vi får likes. Eller? Ja, det, alltså vi kanske skulle kunna testa och hitta på någon bra nyhet. Ja, vi får sätta oss ner och planera det då, tycker jag. Det är ingenting vi kan bara slänga ut så här på rak arm, tror jag. Nej. Eller? Nej, absolut inte. Eller, nästa, ja, jag kom på en bra sak. Det här är helt sant nu då. Att i nästa avsnitt så kommer vi ha en intervju med Linus Torvalds. Mm. Mm. Det finns, ni kan söka på det. Sök på Google, så är det säkert sant. Ja, det tror jag. Ja, det tror jag med. Men sen vet man ju hur man ska stoppa det här. Jag vet, Facebook håller ju på med mycket, mycket grejer. De har ju börjat med någon maskininlärning nu som ska stoppa falska nyheter, för att Facebook är ju verkligen en sida som sprider mycket nyheter. Mm. Eller om man nu ska kalla det nyheter, de sprider väldigt mycket information i alla fall. Det kan, ja, vi vara överens om. Det kan vi vara överens om. Ja. Och de håller ju på med lite maskininlärning för att det ska kunna sållas bort massa artiklar. Och sen är det ju tänkt då att det är några som ska läsa igenom det här som maskininlärningen har sållat ut. Men ja, frågan är vilka det är som ska läsa de artiklarna, om det är folk som är anställda av Facebook eller om det är du och jag som har sagt att vi är intresserade av det. Ja, det är ju den stora frågan, hur man ska komma, vad heter det? Mm. Hur man ska lösa det här. Vem ska göra vad? Ja, och sen då samtidigt som Facebook gör det här, så när man skriver en nyhet eller en artikel så ska man kunna se in till det flödet liknande artiklar och kanske om samma sak. För att man lättare ska kunna klicka sig vidare och jämföra. Mm. Men du vet, det är jättesvårt. Det är ju bara att kolla på amerikanska presidentvalet. Jag menar, ja, där skrev ju alla om fake. Det spelar ju ingen roll vilken källa det var, så var det ju alltid någon som lyckades publicera någonting som inte var sant. Jo, men så säger ju Trump redan, eller fortfarande rättare sagt, att han plockar i och för sig de vi normala människor anser som de pålitliga medierna, de påstår han ju är fake. Ja. Som New York Times och, ja, vi har ju sagt dem flera gånger, men det, alltså, han kallar ju dem för fake news. Mm. Så att, ja. Vad är sant och vad är inte sant? Hur ska vi förhålla oss till nyheter i framtiden? Det är en väldigt intressant fråga som jag tror vi kommer att prata mer om. Ja, och jag menar, det är ju inte bara nyheterna har ju så stor ekonomisk påverkan också. Jag menar, i och med att allting sprids så snabbt idag, så att man märker ju väldigt många, eller man har ju sett många fall där det är killar och tjejer som har köpt och sålt aktier till exempel, och kunna ändra kursen på grund av lite rykten. Mm. Jo, precis. Nej, men alltså, det finns ju många tjänster, sajter då, som lever på, jag vet inte om allting är falskt, va, men att de ska, alltså det vi då kallar för klickbete, att, mm. att folk ska lyssna eller klicka på det för att komma dit. Bara där har du ju också en stor källa till, inte, kanske inte falska nyheter, men en osanna nyhet. Jag vet inte vad jag ska förklara det som. Ja. Jag ska säga det. Ja. Skulle man kunna göra någonting i någon, någon brandvägg eller någonting? Jag menar, det finns ju brandväggar idag som filtrerar ut massor av skräp, inte artiklar då, men ja, reklam och lite sån här stötande grejer och sånt. Skulle man kanske kunna göra något intelligent där som maskininlärning och kanske sålla ut falska nyheter redan i brandväggen så man slipper se dem? Ja, du. Det blir nog svårt, för det är så pass mycket, så pass olika grejer. Alltså, hur håller man ute spam från sin inkorg idag? Det, alltså, en och annan gång så händer ju faktiskt att det dyker in ett mail för att de har hittat en ny lösning på att ta sig förbi ett spamfilter. Men då har du ju sluppit, om ett slipper igenom så har du ju blockat 1000. Ja, men just detta ett kan ju vara det som får dig på fall. I alla fall om det gäller nyheter, kan man tänka. Ja. Fast där tycker jag också att där måste man ju kolla på sig själv också. Jag tycker ju det här med att leta efter stavfel och mycket sånt där. Ja, rent korrekturläsning egentligen är ju rätt bra att kunna göra på en sån artikel, för att väldigt mycket är översatt och sånt på felaktigt sätt, och riktiga nyheter brukar ju faktiskt vara välgjorda. Ha, du klankar ner på hela våran Linux-bloggen nu, bara för att jag är dyslektiker och inte kan stava ordentligt. Jag har inte är det någonstans det är fullt av stavfel, fast jag försöker att rapportera så sanningsenligt som möjligt, så är det ju faktiskt på Linux-bloggen. Jag har nog inte en siffra rätt någonstans, skulle jag tro. Jo, men jag är glad att folk kan läsa det och skriver överhuvudtaget. Ja, men du sprider ju väldigt mycket, men det finns ju sådana som gör de här seriösa artiklarna och sånt också, som bara kopieras rakt av. Ja, det gör det också. Mm. Och jag tänker som så här att även om det är en dyslektiker som skriver för en tidning, så hoppas jag att den tidningen har en korrekturläsare, eller att, ja, är man dyslektiker så vet man ju om det, och då skaffar man ju hjälp, för att, ja, jobbar man på en tidning så ska det ju se bra ut. Och då har man ju det under koll. Men jag menar, mycket av det som kommer ut på nätet, det är ju liksom, det är ju verkligen fel. Det är ju fel överallt. Ja, jo, precis. Jo, men det är det, det har du rätt i. Ja. Och sen det som är skrämmande är ju att många tidningar har ju inte korrekturläsare längre. Nej, det kanske är det som är felet egentligen, att det skulle korrekturläsas mer. Ja, jo, det tror jag säkert, för jag menar, jag ser ju själv nu ungarna när de håller på i skolan och ska leta artiklar i tidningar och ta med sig tidningsartiklar, och man säger, den där kan du inte ta med dig, det är fullt med stavfel. Och det är ju pinsamt. Då är det alltså, ja, om det är VLT eller Aftonbladet eller lokala blaskan eller vad det är, det är ju pinsamt. Man kan ju sitta som vuxen och läsa och tänka, men är det en annan vuxen som har skrivit det här? Och framförallt, ja, är det en journalist? Jag tycker ju som så här att och om de tar bort korrekturläsarna så måste ju ansvaret hamna hos journalisterna. Och klarar inte journalisterna av att skriva, då får de ju sitt till att utbilda journalisterna eller skaffa en korrekturläsare. Det håller jag faktiskt med om. Om vi ska återgå till Linux-bloggen och våra nyheter för att liksom klargöra det när vi ändå är inne på det spåret. Mm. Att vi, när vi tar upp en nyhet, när vi rapporterar någonting överhuvudtaget som inte är vårt eget, så har vi ju alltid med källan till var det kommer ifrån. Mm. Vad vi har hittat nyheten någonstans. Sen har vi ju, som jag sa, fullt av stavfel säkerligen, för att det är inte alltid jag, när jag slänger upp någonting, kolla på att jag har stavat rätt. Nej. Jag försöker så gott jag, så gott jag kan under det förhållandet jag sitter under just då. Ibland så sitter jag i en bil och så vidare och bara lägger upp någonting. Mm. Men bara för att klargöra det, alla våra nyheter som inte kommer direkt ifrån oss själva, det har vi ju faktiskt en källa till och den ligger ju alltid med. Och sen är det ju som så här, riktiga tidningar där det jobbar riktiga journalister, de gör ju fel också. Då kan det ju stå någon dag senare en rättelse på någon sida att ja, vi ber om ursäkt för det här. Men då får man tänka på att de har ju betalt. De får ju sitt levebröd för att skriva artiklar. Det får ju, det får ju inte vi. Det kommer ju in fel. Det är ju många sidor som inte får någon, vad heter det, någon profit från det de gör. Men jag menar, just journalister och riktiga tidningar, de lever ju på det. De måste ju verkligen göra det bra. Ja, precis. Det håller jag med om. Ja, jag vet att jag har slutat läst på kvällstidningar, Expressen och Aftonbladet, för att det är så usel kvalitet. Ja, det gör inte jag heller. Det är om jag skulle stöta på någon enstaka artikel någonstans på nätet oftast då, som härleder till det. För går du in på kvällstidningarna idag, då får du ju först sitta och liksom vänta på att den ska ladda klart alla reklamer och ljud och allting. Och har du riktigt otur eller tur, jag vet inte vad man ska säga, då kommer det upp någon gammalt YouTube-klipp som är 2-3 år gammalt där det är någon som gör något helt vansinnigt och de tar upp det som en nyhet. Alltså det är ju pinsamt. Ja, det håller jag faktiskt med om. Nej, kvällstidningarna, de svenska kvällstidningarna har du ingenting för längre. Nej, de har ju förstört sitt rykte genom att tjäna pengar på reklam. Oh ja, det har de. Och sen säljer de sin plustjänst, men nej, jag vet inte. Den skulle inte jag vilja ha, då får man väl ännu mer reklam. Ja, precis. Då får man lite dyrare reklam. Lite bättre inriktad reklam, ja. Kanske. Nej, det är ingenting för oss. Det här tror jag vi också, som annat, kan återkomma till vid ett senare tillfälle. Vi kan ju höra, vi gör som vi brukar. Vad tycker du som lyssnar? Vad tycker du som läser? Skriv en kommentar. Det här får mig faktiskt att föra mig vidare till en annan sak. Om vi lämnar det här med kommentarer. Det är ju nämligen så att vi har flyttat. Hurra, säger man då. Jippie. Det är så att vi har fått vår första sponsor. För det första, innan jag ens går vidare, så ska jag lägga in en... Vad heter det på svenska? Ett klargörande får vi göra. Freja, som brukar vara med i podden, jobbar på Porch Group. Men hon har absolut ingenting med det här att göra. Men våran sponsor, nya sponsor och enda sponsor än så länge, eller det är det inte förresten, kommer på, är Porch Group. Vad är Porch Group och vad sponsrar de? Jo, de sponsrar oss med våra nya webbplats. Porch Group är ett svenskt företag som sysslar med, ska vi se här nu, jag har skrivit ner en liten text om det någonstans. Vad jag har gjort av den, det kan man fråga sig. Ett ögonblick. Live söker. Sjung en sång så länge. Ja, det här var ju väldigt bra förberett, måste jag säga. Vi kanske ska ta någonting annat så länge medan vi väntar på att det... Jo, vi kan ju, innan vi går vidare då med våra nya sponsor, så kan vi ju ta veckans lilla tips som jag tänkte tipsa om. Vi har pratat om det förut och jag lovar att vi kommer nog prata om det igen, och det är Nextcloud. Jag har ju som sagt på en egen uppsatt Nextcloud-lösning. Det finns flera i våran Telegram-grupp som också har Nextcloud-lösningar. Och jag blir bara mer och mer kär i de här Nextcloud-lösningarna för var dag som går. Så mycket som man kan göra och ha i sin Nextcloud-lösning. Så att just nu så sitter jag exempelvis och har mitt RSS-flöde ligger där. Jag har min mail har jag kopplat till min Nextcloud. Som sagt var, det är ju då en, ska vi kalla det för en Google Drive-lösning. Det är mitt bildgalleri, jag har min mail, min adressbok, min kalender. Vad har jag mer? Bokmärken har jag, eller bookmarks eller favoriter. Har jag också fått kopplat till min Nextcloud. Jag, allt har jag nu kopplat till min Nextcloud. Och alltså, det funkar så fruktansvärt bra. Så att jag vill egentligen bara rekommendera Nextcloud ännu en gång för att ja. Det är bra. Ja, jag kan hålla med dig. Det är jättebra faktiskt. Så att vi lägger ju som vanligt en länk i show notes. Och det roliga är att ju bättre, ju mer man håller på med det och desto mer man håller på med det, så får man det precis som man vill också, för att det finns ju massor av tillägg och sånt också. Ja, precis. Mm. Man kan ju byta utseende på det nu också, så man kan få det som ser ut som man vill ha, som man vill ha det själv. Ja, och jag har ju faktiskt blivit mer och mer jag tycker om det mer och mer, om jag säger det så. Mm, jo, men det är samma här. Jag tycker fortfarande om min NAS lite bättre, men ja, och jag tycker om min Nextcloud mycket bättre. Ja, det är bara för att du inte testar min NAS. Nej, precis. Men om vi ska gå till vår sponsor Porch Group då. Då är det så att Porch Group är ett ledande företag inom digital varumärkesbevakning, domänhandel och konsultation och webbhosting för företag och större organisationer. Nu är det ju så att de kan jag tala om är även då ägare av någonting som heter Domain Info, som är en av Sveriges första domännamnsregistratörer innan ISS tog över det själva. Och kunde, att man kunde som registrera företag hos ISS själva. Så att Domain Info var ju en av de första och som man kunde registrera en SE-adress för. Porch Group är även den, det företag som tillhandahåller och administrerar domänen .stockholm. Porch Group är inte för privatpersoner egentligen. Porch Group har sina tjänster för företag och större organisationer exempelvis. Där de hostar hela lösningar. Samtidigt som bevakar och håller reda på domän och så vidare för dem. Vill man läsa mer om Porch Group så kommer vi lägga en länk i show notes till våran sponsor som sagt var. Men Porch Group är inte våran enda sponsor. Det är nämligen så att Jonathan på Porch Group är sponsor av Lidningspodden. Han sponsrar oss med ett SSL-certifikat nämligen. För att vi ska få en säker webbsida så att vi kan använda HTTPS i vår webbadress. Och när jag ändå pratar om Porch Group och Jonathan så måste jag verkligen tacka dig, Jonathan. Tack så hemskt mycket för att du har hjälpt till under den här veckan som har varit med flytten av vår webbplats. För vi har haft problem! Oj, oj, oj. Det har varit både det ena och det andra, men det största problemet vi har haft, det har varit att kommentarerna på vår webbsida, de har inte fungerat. Vi har haft även andra små problem, men just kommentarerna har varit, jag vet inte vad jag ska förklara hur det har varit, men vi har slitit huvud och hår av oss nästan, både jag och Jonathan, för att lösa det med kommentarerna. Så tack så hemskt mycket för all hjälp du har gjort. Med det här kommentarerna äntligen kommer tillbaka så har vi passat på att byta kommentarssystem ifrån WordPress egna kommentarssystem har vi nu även då gått över till Discuss. Så att alla kommentarer på Linux-bloggen kommer nu ligga i Discuss hädanefter. det var väl det om flytt och byte och vid så vidare. Och sponsor. Ska vi se. Vad har vi mer? Vi har, ja, det är ju faktiskt början av månaden. Vad innebär det? Det innebär lite statistik, tror jag. Yes, det gör det. Då ska vi se. Vi går som vanligt över till våran statistik. Vi, för den som har lyssnat på Linuspodden ett tag vet ju om det att någon gång i början av månaden så är vi ju transparenta med hur det går för podden. Och vi försöker då att dela med oss om hur många lyssnare och var och så vidare. Och till att börja med så har det ändrat sig i våran topp 10-lista på mest lyssnade avsnitt. Nummer ett ligger då vårt absolut första avsnitt med 277 lyssningar totalt. Som andra plats, jag tror de låg först förra gången, det är 15 avsnittet, alltså en nybörjare special på 271 lyssningar. Den här veckan, den har inte varit särskilt, jo, den här veckan så har 466 lyssningar gjorts. Den största enskilda lyssnarklienten är Pocket Cast med 106 stycken. Efter det så har vi då en iTunes. Vi har ju talat om tidigare också för hur många nedladdningar vi har. Vi ligger nu på 3372 med 34 spelade avsnitt. Och så ska vi se vad vi har där. Ska vi trycka på rätt knappar också? Den här förra månaden så lyssnade totalt på fyra avsnitt, alltså de fyra avsnitten vi släppte förra månaden var totalt 422 lyssningar i juli på de fyra avsnitten som släpptes. Det är alltså avsnitt 29-32. Och av totalt alla lyssningar så har 692 lyssningar gjorts med någon form av iTunes-klient, det vill säga Windows, Macintosh, iOS överhuvudtaget. Den största posten är ju naturligtvis en annan typ av spelare, och då pratar vi alla typer av spelare som inte är brandade som iTunes, och då har vi totalt 4448 lyssningar. Och jag tänker inte gå in på direkt vilka typer av spelare, för de heter lite olika beroende på vad de använder för bak, vad ska man, vad heter det, bak, bakgrundsliggande tjänst. Den här gången i juli månad, för vi pratar om då, så har vi faktiskt inte Sverige som första plats när det gäller lyssnarland. Det är väl så att folk är ute och reser, och reser gör de tydligen till Amerika, för där har 1134 lyssnat på oss i juli månad, och då pratar vi alla avsnitt någonsin som har släppts. I Sverige har det bara varit 588 lyssningar i juli. Norrmännen ligger på med 38 stycken, fransmännen 37, engelsmän 14, Nederländerna 64, Australien 11 och Kroatien 5. Grekland 4 och Thailand är det 5 stycken som har lyssnat på oss i. Och Italien, jag misstänker att det är mycket semesterlyssning det här, eller vad tror du? Jo, det måste det vara. Man blir lite smått avundsjuk bara att man själv inte kommer utomlands. Ja, jag var ju på väg ända till Danmark, men jag kom ju inte ens dit. Nej, vi får hålla oss i Sverige och spela in podd istället. Ja, precis. Och med det så avslutar vi faktiskt månadens statistikrapportering. Ja. Har vi någonting mer? Nej. Prata om idag. Vi får nog avsluta hela avsnittet nu, tror jag. Ja, det får vi väl göra. Vem du inledde, ska jag avsluta eller ska du avsluta? Du har varit tyst länge. Ja, jag kör, ja. Ah, kör. Yes. Podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte så stora, men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Var det länge sedan du gjorde det där? Ja, det var det. Ja, du hackade lite. Ja, lite nervös. Ja. Ja, vi får öva lite mer under veckan som kommer. Ja. Men hej då! Ja, hej då!